Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Δυστυχώς, φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο παίζουν και οι κρυφές συγκεντρώσεις συμπολιτών μας σε κλειστούς χώρους, σε σπίτια. Ακόμα και σήμερα όμως μπορούμε να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ανακόψουμε ένα νέο κύμα. Ο καθένας από εμάς πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε όλες οι επαφές να είναι χαμηλού κινδύνου. Πρέπει ο καθένας μας να θυμηθεί τη φούσκα του. Να επιλέξει μια μικρή ομάδα ανθρώπων της οικογένειάς του, του στενού φιλικού του περιβάλλοντος και να αποκλείσει με κάθε τρόπο τυχόν έκθεσή του σε άλλα άτομα. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Οι πίσω σελίδες σήμερα έχουν υπότιτλο «Η φούσκα του Κυριάκου». Την αναζητούμε και εμείς μαζί. Θέλω να δω πόσο μεγάλη είναι αυτή η φούσκα. Πόσο μεγάλη πραγματικά μπορεί να χωρέσει τους 40 ανθρώπους που ήταν στο γλέντι εκεί στην Ικαρία. Με το βιολί του Νίκου Οικονομίδη εμείς ταξιδεύουμε προς τα εκεί. Για να σχολιάσουμε, τι να σχολιάσεις, τα ασχολίαστα θα μου πεις. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και τι να σας πω πραγματικά. Πιο ηχηρή, πιο προκλητική, πιο ξετσίποτη αντίστοιξη του μέτρου που σου επιβάλλουν με την παραβίαση του μέτρου που σου επιβάλλουν την ίδια ακριβώς στιγμή, την ίδια μέρα, μέσα στο ίδιο 24ωρο, δεν νομίζω να έχουμε ζήσει το προηγούμενο διάστημα, όλο αυτό το διάστημα του κορονοϊού σίγουρα, και δεν μπορώ να θυμηθώ πιο κοντινή άλλη τέτοια περίπτωση. Και όλα αυτά με φόντο έναν υπέροχο τόπο, να μην το ξεχνάμε αυτό παιδιά, με φόντο έναν υπέροχο τόπο όπως είναι η Ικαρία, που πήγε και, πώς να το πω, ας με συγχωρέσει ο Θεός, τη μαγάρισε ρε παιδί μου σε ένα βαθμό, και σήμερα συζητάμε όλοι για την Ικαρία, την πανέμορφη, την υπέροχη, με αφορμή το τραπέζωμα Μητσοτάκη εκεί και με τους 40, ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Δεν ξέρω αν έχει μείνει τίποτα να υποθεί μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις, υπάρχει ακόμα κόσμος, μπορεί να υπάρχει κόσμος που βλέποντας μόνο ειδήσεις στην τηλεόραση δεν έχει δει καν για τι πράγμα μιλάμε. Που μπορεί να μην έχει δει καν τη φωτογραφία σε κάποια κανάλια, να μην έχει καν ακούσει, δηλαδή ή το χειρότερο, να ακούει μια διάψευση ή μια απάντηση εν πάση περιπτώσει του Χρήστου Ταραντήλη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, χωρίς να έχει καταλάβει συμβαίνει λέτε τέτοιο πράγμα. Να ακούς τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις κατηγορίες εις βάρος του Πρωθυπουργού και να μην έχεις δει τη φωτογραφία, να μην έχεις δει το βίντεο και να μην έχεις ακούσει γιατί ακριβώς κατηγορείται ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει λέτε τέτοια περίπτωση? Αν είστε στις γενιές των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα social media, που μαθαίνουν και άλλα πράγματα, που βλέπουν λίγο ακόμα και στα site και από την άλλη πλευρά, όχι κατά ανάγκη τα site που στηρίζουν ή τα μέσα ενημέρωσης γενικά που στηρίζουν το χώρο που ψηφίζεις, να βλέπεις λίγο και από την άλλη μεριά ρε παιδί μου, και δεξιός να είσαι θέλω να πω, δεν μπορεί να μην έχει πάρει το μάτι σου τίποτα. Και όμως υπάρχουν Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν καν ότι ο Μητσοτάκης πήγε και τραπεζώθηκε την ίδια μέρα που ξεκινούσαν τα αυστηρότατα περιοριστικά μέτρα για όλους τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς. Πήγε και τραπεζώθηκε με 40 άτομα σε ένα σπίτι βουλευτή στην Ικαρία. Και δυστυχώς για αυτόν, ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους, υπήρχε και κάμερα από την απέναντι πλευρά και το είδαμε, το μπαλκονάκι. I wanna be just like you. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι οι πίσω σελίδες που ακούτε και πραγματικά θα ήθελα να είμαι σαν και σένα, ρε μπαγάσα. Όχι πρωθυπουργός. Όχι πρωθυπουργός, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Έτσι αυτό το υπεράνω λίγο, αναρωτιέμαι πώς το νιώθεις, αναρωτιέμαι πώς ζεις με αυτό. Αναρωτιέμαι πόσο βαθιά είναι αυτό μέσα σου ριζωμένο για να μην καταλαβαίνεις, να μην συνειδητοποιείς τι ακριβώς κάνεις, την ώρα που για μένα που είμαι ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας, επιβάλλεις μέτρα και πρόστιμα αν κάτι πάει στραβά, αν κάνω μία κουτσουκέλα, μία ανεμελιά όπως τη λες και εσύ. Αλλά εσύ που είσαι ο πρώτος πολίτης της χώρας, είσαι στον κόσμο σου. Στον κόσμο σου δηλαδή, να μην πω καμιά χειρότερη κουβέντα, τουλάχιστον στον κόσμο σου. Και δεν τρέχει τίποτα και είναι τόσο αυτονόητο. Και απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα φροντίσουμε να μην δημιουργηθούν εικόνες τέτοιες άλλη φορά. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι ότι έγινε ό,τι έγινε, είναι ότι υπήρξε εικόνα, καταλαβες, αν καταλαβαίνω καλά από τη δήλωση. Και θα επιμείνω, δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό το τσιμπούσι με τους 40 νοματέους που βεβαίως παραβιάζει κάθε κανόνα και κάθε μέτρο περιοριστικό, σαν αυτά που έλεγε η κυρία Παπαευαγγέλου, με εκείνη ξεκινήσαμε. Με τα 30 δευτερόλεπτα που περιγράφει ότι ο καθένας, ότι το πρόβλημα είναι οι κλειστές συγκεντρώσεις σε σπίτια, παιδιά. Άκου να δεις κάτι συμπτώσεις. Παρασκευή απόγευμα, Παρασκευή 6 ώρα, σε εκείνη την συνεδρίαση της Επιτροπής που ήταν μαραθώνια, λέει, για να αποφασίσουν τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα για τον κορονοϊό. Και αποφάσισαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να κλείνουν τον κόσμο μέσα από τις 6 το απόγευμα. Και βεβαίως να απαγορεύουν τις συναθρήσεις και λοιπά, να βάζουν πρόστιμο άμα κάτι όρθιο έξω από καφετέρια να πιει τον καφέ, γιατί μαζεύεται πολλοί κόσμος. Και το άλλο μεσημέρι ο Πρωθυπουργός είναι και τραπεζώνεται με άλλους 40. Τι να πεις τώρα, πραγματικά, τι να πεις. Και δεν είναι το μόνο σε αυτό το ταξίδι, γιατί σε αυτό το ταξίδι στους φούρνους στην Ικαρία και στη Θήμενα, ένα νησάκι μικρό εκεί δίπλα στην Ικαρία, περιγράφει και όλη η Ελλάδα, παιδιά. Μέσα σε λίγες ώρες περιγράφει και ακριβώς ποια είναι η Ελλάδα και πού ακριβώς ζούμε αυτή τη στιγμή. Από τα παιδάκια που τα σύρανε Σάββατο στο σχολείο για να κάνουν τον ντεκόρ στον Πρωθυπουργό, καταλαβαίνετε τι ζούμε. In volatile sway. Young and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay on our way. And quiet do thy flows, secretly wind blows. Oh. Πίσω σελίδες είναι το site της εκπομπής, πίσωσελίδες.gr. Μπορείτε να βρείτε και μένα εκεί και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τις παρατηρήσεις σας. Ξεκινάει η εβδομάδα με θυμό. Πώς να μην ξεκινά με θυμό, πώς να μην βγαίνεις από τα ρούχα σου όταν βλέπεις τέτοια πράγματα. Και πώς να συγκρατήσεις τον εαυτό σου, τα λογικά σου, πώς να βγεις και σε ένα μικρόφωνο και να πεις στον κόσμο ότι παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, παρόλη την ανευθυνότητα αυτού του τύπου, εσύ πρέπει να προσέχεις. Δηλαδή, πώς να συγκρατήσεις και να πεις, ρε παιδί μου, το ότι αυτός πάει και κάνει και παραβιάζει τα μέτρα με αυτόν τον αισχρό τρόπο, ακόμα και αυτό, αν έχεις τα λογικά σου μέσα στο κεφάλι σου, όχι, δεν είναι λόγος για να τα παραβιάσεις κι εσύ. Είναι λόγος για να του ταχώσεις, είναι λόγος για να βρήσεις ενδεχομένως, είναι λόγος για να εκφραστείς με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά δεν είναι λόγος να μην προσέχεις. Πώς να κάνεις αυτή την αντίθεση, να την κάνεις, να περάσεις στον κόσμο, ότι επειδή αυτός είναι αυτός που είναι, εσύ πρέπει να έχεις ακόμα τα λογικά σου μέσα στο κεφάλι σου και να συνεχίσεις να προσέχεις. Και καλά να τον πείσεις εσύ που από εδώ, από ένα μικρόφωνο, από ένα ραδιόφωνο, ενδεχομένως μπορεί ίσως. Πώς να τον πείσουν οι λοιμοξιολόγοι, πώς να τον πείσουν που βγαίνουν στην ενημέρωση και κουνάνε το δάχτυλο και λένε όσα θέλουν να πούν με κυβερνητικές προφανώς παρεμβάσεις σε πάρα πολλά ζητήματα, σε πάρα μα πάρα πολλά θέματα που είναι τόσο εμφανές ότι πια παίζουν το παιχνίδι και το αφήγημα, υπηρετούν το αφήγημα της κυβέρνησης, και παρόλα αυτά σου λένε μείνε στη φούσκα σου. Και εσύ ως πρωθυπουργός τι είχες, έλα εδώ να τα ακούσουμε ξανά ρε παιδί μου, να τα ακούσουμε, να συνεννοηθούμε λίγο. Τι σου είπανε και τι έκανες. Τι σου είπανε παιδί μου και τι έκανες. Κάτσε να τα βάλουμε στη σειρά. Η κυρία Παπαευαγγέλου είπε πολύ ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα είναι οι συναθρήσεις στα σπίτια. Για να δω. Ξανά, όχι. Το να το επαναλαμβάνει είναι η μήτρη μαθήσεως. Πώς το λέω. Φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο παίζουν και οι κρυφές συγκεντρώσεις συμπολιτών μας σε κλειστούς χώρους, σε σπίτια. Ακόμα και σήμερα όμως μπορούμε να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ανακόψουμε ένα νέο κύμα. Ο καθένας από εμάς πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε όλες οι επαφές να είναι χαμηλού κινδύνου. Πρέπει ο καθένας μας να θυμηθεί τη φούσκα του. Να επιλέξει μια μικρή ομάδα ανθρώπων της οικογένειάς του, του στενού φιλικού του περιβάλλοντος και να αποκλείσει με κάθε τρόπο τυχόν έκθεσή του σε άλλα άτομα. Και εσύ πάλι ανέμελος. Και εσύ πάλι ανέμελος. Δηλαδή η δεύτερη φορά ανεμελιά. Άσε που έχουν υπάρξει και άλλες μικρές, αλλά τούτη εδώ μαζί με την άλλη της Πάρνηθας. Δηλαδή αυτό δεν είναι πρωθυπουργός, παιδιά. Αυτό είναι η Μεγεμελέ, πώς την έλεγε, η Τζεμιλέ, εδώ, ο Φίλιππος Νικολάου. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ποιος ήλιος έξε προβαλέ, Μεγεμελέ, Μεγεμελέ. Ποιος ξέρει για πού το βαλέ, πού πάει καλέ, πού πάει καλέ. Δεν είναι ήλιος μόνο είναι, η Τζεμιλέ, η Τζεμιλέ. Που έχει διψασί για φίλια, μα δεν το λέει, μα δεν το λέει. Αν ήταν ήλιος και φεγγάρι, με γεμέλε, με γεμέλε, τον ουδε θα μου είχε πάρει, η Τζεμιλέ, η Τζεμιλέ. Για αυτή την όμορφη γυναίκα, με γεμέλε, με γεμέλε, λιώνουμε εγώ. Ανεμελέ, ανεμελέ. Δεν ξέρω αν σηκώνει πλάκα ή αν σηκώνει βρυσίδι χοντρό που να μην κάνει την εκπομπή να ακούγεται από ένα σημείο και μετά. Δεν ξέρω πραγματικά και πόσο να συγκρατήσεις ένα θυμό και μια οργή την ώρα που βλέπεις εσύ να είσαι στην... Θέλετε να σας πω νούμερα? Θέλετε να σας πω νούμερα? Το ίδιο Σάββατο για το οποίο συζητάμε, σε μία μόνο μέρα, την ώρα που ο ανέμελος έτρωγε με 40 άτομα, εσύ πλήρωνες 683.850 ευρώ για παράβαση των μέτρων. Το Σάββατο είναι ο απολογισμός του Σαββάτου μόνο σε μία μέρα. 683.850 και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά το τριχίλιαρο που έπρεπε να φάει ο βουλευτής, ο οικοδεσπότης και τα τρακοσάρια που έπρεπε να φάνε όλοι μαζί με το Μητσοτάκη πρώτο-πρώτο. Είχε πάρει η Τζεμιλέ, η Τζεμιλέ. Για αυτή την όμορφη γυναίκα, με γεμελέ, με γεμελέ. Λιώνουμε εγώ και άλλοι δέκα, με γεμελέ, με γεμελέ. Λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ. Στον απολογισμό του Σαββάτου που σας περιγράφω με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ξαναλέω το ποσό, 683.850 ευρώ. Έγιναν 72.968 έλεγχοι και κανένας από αυτούς τους 72.968 δεν ήταν στο σπίτι του κυρίου βουλευτή εκεί στην Ικαρία. Και βεβαίως οι κυριότερες παραβάσεις, η μη χρήση μάσκας, η μη τήρηση αποστάσεων, η μη νόμιμη μετακίνηση, η μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας για τους κλάδους που είναι κλειστοί και η διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθρήσεις σε οικίες. Για αυτά τα παραπτώματα πληρώσαμε όλοι οι υπόλοιποι 683.850 ευρώ μόνο σε μία μέρα. Την ίδια μέρα, το Σάββατο, που ο Πρωθυπουργός συνέτρωγε με 40 νοματέους σε ένα μπαλκόνι. Oh, baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh, baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. Oops, he did it again. Μετά την Πάρνηθα, ξανά τα ίδια, πάλι ανέμελος. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι θα φροντίσουμε να μην δημιουργούνται τέτοιες εικόνες στις επόμενες περιοδίες του Πρωθυπουργού. Εντάξει παιδιά, εδώ είμαστε εμείς, περιμένουμε, μόνο που εμείς πληρώνουμε κιόλας. Μόνο που εμάς τον ελεύθερο χρόνο από τις 6 και μετά τον έχεις πετσοκόψει για να περιορίσεις τον κορονοϊό. Μόνο που εμείς έτσι και πάμε σε κάνα σπίτι παραπάνω από 5, θα έχει πρόστιμο και θα έχει τριχίλιαρο έτσι και σε καταγγείλουν. Κάτσε τώρα. Κάτσε ένα λεπτό ρε σε, κάτσε ένα λεπτό. Oops, I did it again to your heart, got lost in this game, oh baby. Oops, you think that I'm sent from above. I'm not there. Ο βουλευτής που τον κάλεσε στο σπίτι του, ο κύριος Στεφανάδης, λέει ότι ερμηνεύτηκε αρνητικά η έκφραση. Συγγνώμη. Ακούστε, έχει πλάκα. Ερμηνεύτηκε αρνητικά η έκφραση της παραδοσιακής φιλοξενίας. Διότι είμαστε φιλόξενος λαός, ο Ξένιος Δίας και λοιπά, ξέρετε, ειδικά στην Ικαρία είναι πολύ φιλόξενοι. Και εσείς, ενώ εμείς τον φιλοξενούσαμε, εσείς πάτε και κάνετε λάθος ερμηνείες. Εσείς φταίτε, όχι ο Στεφανάδης, ούτε ο Μητσοτάκης. Not be quite so poor by this time next year. I guess I've already failed, given my reluctance to be paid any more than I think I deserve. It's really not a moral qualm, I just like being where I am, if that means just surviving on stale bread. Ignore my socialist ideal, I'm in shadow as I appear. If I had money, I'd squander it on vulgar clothes and me. Really wish I hadn't heard you declaring what I'm worth and what it really means to exist. You said I'd like this to work. Εν τω μεταξύ σας έλεγα ότι αυτό το ταξίδι Μητσοτάκη σε φούρνους, Ικαρία και Θήμενα είναι, ρε παιδί μου, η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν είναι μόνο το τραπέζωμα και η προκλητική παραβίαση των μέτρων και η προκλητική ανεμελιά. Είναι και άλλα δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι σήκωσε τα παιδιά στη Θήμενα. Πήγανε και γράψανε μάλιστα και στο πίνακα «Καλώς ήρθατε στο μικρό νησάκι μας, κύριε Πρωθυπουργέ», και από κάτω τα ονοματάκια τους. Ωραίο, εντάξει, καταλαβαίνω. Φυσικά τα παιδιά είναι τα τελευταία που φταίνε, έτσι. Όχι τα τελευταία, δεν φταίνε τα παιδιά. Αλλά μα το Θεό και ότι να πω, ό,τι έχετε μέσα στο κεφάλι σας. ημέρα Σάββατο, πήγε και σήκωσε τα παιδιά να τα πάει στο σχολείο για να κάνουν τον ντεκόρ ότι ο Μητσοτάκης επισκέπτεται σχολείο. Δεν μπορούσαν να τα πάει σε μια παιδική χαρά, δεν μπορούσαν να τα πάει κάπου αλλού, έπρεπε να πάνε στο σχολείο. Για να δείξει ο άλλος φωτογραφίες ότι είναι δίπλα στα παιδάκια και στη σχολική κοινότητα. Τι σημαίνει η φωτογραφία αυτή? Που ούτε βλαχοδήμαρχος του 60, ούτε ο Κωνσταντάρας στην ταινία που έλεγε θα σας εξαφανίσω μεν δεν έκανε τέτοια πράγματα. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι ζούμε. Ούτε ο Κωνσταντάρας, και ο Κωνσταντάρας στο τέλος πήρε χαμπάρι τι πεζόταν εκεί με τον Γκρούεζα και με όλους τους υπόλοιπους τους παρατρεχάμενους. Ο Μητσοτάκης ακόμα δέχεται που να έχεις λίγο τσίπα, ρε παιδί μου, δεν θα δεχτείς, θα σου πει κάποιος, θα σου φέρει ένα πλάνο, πρόεδρε, θα πάμε τα παιδάκια στο σχολείο, το ένα πίσω απ' τ' άλλο, να γράψουν και στον πίνακα καλώς ήρθατε και θα σε υποδεχτούν και θα πας στο σχολείο να τα συναντήσεις. Και δεν τους λέει, είναι Σάββατο, το Σάββατο θα το κάνουμε αυτό? Ούτε το 60 δεν γίνονταν αυτά σε χωριά από βλαχοδημάρχους και υποψήφιους βουλευτές της ελληνικής επαρχίας. Κύριε Χριστιανή, εκεί στο Βόρειο Αιγαίο δεν υπάρχει περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης. Στη Σάμο και στην Ικαρία στον Ομό δεν υπάρχει πρωτοβάθμια που να υπάγεται το σχολείο αυτό. Θέλω ειλικρινά, αν έχετε το Θεό σας, έναν άνθρωπο από εκεί που να βγει και να πει ναι, το εξετάσαμε με δεδομένες τις συνθήκες αυτές και για λόγους που έχουν να κάνουν με την κοινωνική αυτή και το αυτό, και πήραμε, δώσε μου ένα σκεπτικό που ενέκρινες να δουλέψει το σχολείο το Σάββατο για να φωτογραφηθεί ο Μητσοτάκης. Και φτάνω και στο δάσκαλο ή στη δασκάλα, δεν ξέρω τι, που πήρες τα παιδιά, που πήγες μέχρι εκεί, που άνοιξε το σχολείο. Ποιος, ένας αρμόδιος, ένας υπεύθυνο ανεύθυνος από αυτούς εκεί υπάρχει κάποιος? Πώς άνοιξε το σχολείο για να φωτογραφηθεί ο Μητσοτάκης το Σάββατο? Και ο κάθε Μητσοτάκης που θα έβαζε στο μυαλό του μια τέτοια ηλίθια ιδέα. Now just hear them talking tongues, child. Though you know now what they mean. Ain't gonna make no kind of difference. Just keep your eyes focused on the screen. Yes, I guess I see. They ain't doing nothing here but leeching off for you and me. Well, yes, I guess I know. There ain't no place left on this earth that I could call my own in. Yes, I hope I see. The day we all wake up and stop them ships upon the sea. Well, let it all just burn. Cause they ain't the type for listening, and they sure ain't never gonna learn. Φυσικά ούτε τέτοιες ερωτήσεις, κακές ερωτήσεις, θα ακούσετε στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Δυστυχώς, το ότι άνοιξε το σχολείο και ότι ο Μητσοτάκης φωτογραφήθηκε στα παιδιά μέρα Σάββατο με το σχολείο να λειτουργεί και τα παιδάκια να είναι εκεί να κάνουν τις μαριονέτες, είναι απολύτως φυσιολογικό. Θα τη δείτε την εικόνα μια χαρά, δεν αναρωτιέται, δεν διερωτάται κανείς. Δεν τίθεται ως ερώτημα, κατάλαβες? Τι να πω, μερικές φορές σταματάει η λογική. Δεν ξέρω. Yes, I guess I see. They ain't doing nothing here but living off of you and me. Well, yes, I guess I know. There ain't no place. left on this earth that I could call my own. And yes, I hope I see the day we all wake up and stop. Μήπως θέλετε να σας θυμίσω την σπουδή που δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης όταν, ας πούμε, ο Πολάκης κακός, κάκιστα συγκεντρώνεται σε σπίτι φίλων και πόσες μέρες συζητάμε για τη φωτογραφία του Πολάκη στο σπίτι φίλων του, επαναλαμβάνω, κακός, κάκιστα, σπάζοντας κι αυτός τα μέτρα της καραντίνας. Αλλά δεν είναι ίδια τα μέτρα και ίδια τα σταθμά και στις δύο περιπτώσεις. Πώς να το κάνουμε τώρα? Μόλις γυρίσουμε από το διάλειμμα το μικρό, θέλω να σας μιλήσω λίγο και για το σπίτι που βρισκόταν ο Μητσοτάκης, γιατί η φωτογραφία και το βίντεο αυτό έχουν, σας είπα, πολλά σημεία. Είναι όλη η Ελλάδα. Το σπίτι του κυρίου βουλευτού πάνω στην παραλία εκεί της Ικαρίας. Μισό λεπτό, έρχομαι σε λίγο, γιατί έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία. Yes, I guess I see. They ain't doing nothing here but living off of you and me. Well, yes, I guess I know. There ain't no place left on this earth that you could call your own. And yes, I hope I see the day we all wake up and get up off our bended knees. Well, let it all just burn. 'Cause they ain't the type for listening, and they sure ain't never gonna learn. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Respect, τραγουδά εδώ η Aretha Franklin, το στοιχειώδες, το ελάχιστο στους ανθρώπους που ζορίζονται, στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή τους κλείνεις μέσα, στους ανθρώπους που βλέπουν να καταστρέφονται οι περιουσίες τους, που βλέπουν τα μαγαζιά τους να είναι κλειστά. Αλήθεια, άμα μπορείς σε ένα μπαλκόνι στην Ικαρία να μαζευτούν 40 άνθρωποι, γιατί δεν μπορεί να ανοίξει ένα υπαίθριο εστιατόριο έξω, βρε παιδί μου, μόνο τώρα που είναι ακόμα καλός ο καιρός, ήδη δεν έχει χειμωνιά. Έξω σου λέω, όχι μέσα. Έξω, τα τραπεζάκια έξω. Γιατί, μια καφετέρια έξω, γιατί δεν μπορεί να είναι ανοιχτά? Αφού εσύ μπορείς να μαζεύεσαι με άλλους 40 σε ένα μπαλκόνι. Γιατί δεν μπορεί να είναι ανοιχτά? Δηλαδή καταλαβαίνεις πόσα ζητήματα τίθενται με μία μόνο, με ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων και μία φωτογραφία. Πέρα από το σπάσιμο των μέτρων, πέρα από αυτά που έλεγε η κυρία Παπαευαγγέλου, πέρα από τη φούσκα που έπρεπε να μπει ο καθένας, γιατί τα μαγαζιά δεν είναι ανοιχτά αφού μπορούμε να το κάνουμε αυτό? ή μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις και εγώ δεν μπορώ. Respect που να σε πάρει ευχή, respect, το στοιχειώδες, σεβασμός στους ανθρώπους, στους υπηκόους, έτσι τους βλέπεις. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα και 8 ο Φλεβάρης, αρχή της εβδομάδας. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και όλα τα άλλα τάχεις, όλα τα άλλα τάχεις, σου έρχεται και το, εκτός από το lockdown, σου έρχεται και το blackout, όλα μαζί. Αττική, Πελοπόννησος, λέει, πολλές γειτονιές, σε έχουν κλείσει την Κυριακή το βράδυ από τις 6 μέσα. Γελάω, αλλά δεν είναι καθόλου για γελιά, είναι για κλάματα πραγματικά. Σε έχουν κλείσει από τις 6 μέσα και γύρω στις 9-10, τι ώρα είναι το βράδυ, τσουπ, πέφτει και το ρεύμα. Έπιασε φωτιά, λέει, στο κέντρο υπερυψηλής τάσης. Νεκρά ολόκληρες γειτονιές, ολόκληρη δήμη. Στην Αττική και στην Πελοπόννησο. Και ο άλλος κάνει διακοπές, ρε εσείς. Τι να πω τώρα. Ψυχραιμία, ψυχραιμία, δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Δηλαδή προς τα εκεί το πάνε, δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Driving down Highway 60 with my baby in the passenger seat. Roll down the window and I lean my head back, I put my foot to the floor. We're going faster and she's saying, slow down. We're going faster and she's saying, slow down. We're going faster and she's saying, slow down, slow down. We're going faster and she's saying. Μετά το lockdown και το blackout έρχεται το burnout, όπως καταλαβαίνετε, και άντε να δούμε ποιος θα σωθεί. Λοιπόν, σας έλεγα για το σπίτι, το σπίτι του κυρίου βουλευτού, που και αυτό από μόνο του ως εικόνα, δηλαδή ακόμα και αν βγάλεις τους καλεσμένους και εξετάσεις, ρε παιδί μου, αυτό εδώ είναι πάνω στην παραλία, στην Ικαρία, στον Εύδυλο, είναι το σπίτι του βουλευτή της περιοχής. Το οποίο σπίτι τυχαίνει, να έτσι, με κατά σύμπτωση σατανική, διαβολική, να έχει και του κόσμου τις αυθαιρεσίες, εκτός όλων των άλλων, εκτός της αυθαιρεσίας για τα μέτρα του κορονοϊού, έχει και τις αυθαιρεσίες τις πολεοδομικές. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, τώρα ρεπορτάζ δεν έχω κάνει κι εγώ, μην νομίζετε, από την Ικαρία. Αλλά φαντάζομαι εκεί στα τοπικά μέσα, κάποιος που να πάρει ευχή θα διερωτηθεί πώς είναι δυνατόν ο πάνω-πάνω όροφος. Δείτε τη φωτογραφία λίγο. Κυκλοφορεί στα social. Όχι τον όροφο που είναι ο Μητσοτάκης, τον από πάνω. Τον από πάνω. Που είναι στέγη, υποτίθεται. Είναι στέγη σπιτιού. Είναι ο τρίτος όροφος, είναι το δώμα, πώς να σας το πω, είναι η σοφίτα, πείτε το όπως θέλετε, αλλά πάνω-πάνω που έχει στα κεραμίδια, έχει υποτίθεται με βάση τον πολεοδομικό κανονισμό και με βάση τις περιοχές όπως είναι η Ικαρία, σίγουρα είναι, που θεωρούνται ως ένα βαθμό μιας συγκεκριμένης τεχνοτροπίας και πρέπει να φτιάξεις τα σπίτια σου έτσι, με κεραμίδια από πάνω. Πώς είναι δυνατόν να έχεις κόψει τη στέγη και να έχεις κάνει μια μπαλκονάρα εκεί που ήταν η στέγη, που υποτίθεται ότι είναι στεγασμένος χώρος μέσα, εσύ την έκοψες και είχες τον μπαλκόνι στο δεύτερο, έχεις κάνει μπαλκόνι και στον τρίτο και είναι τόσο εξόφθαλμα παράνομο. Τι να πω, μπορεί να το έχει τακτοποιήσει, μπορεί να έχει κάνει διάφορα, αλλά τι είναι αυτό, δηλαδή τα λένε και οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες. Δηλαδή, σας είπα, σε ένα ταξίδι του Πρωθυπουργού, τη μία με το Τσιμπούσι, την άλλη με τα παιδάκια που τα πήγανε Σάββατο, την τρίτη με την αυθαιρεσία του βουλευτού στο κτίσμα, σε ένα ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Βόρειο Αιγαίο, αποτυπώνεται όλη η σύγχρονη Ελλάδα. Δυστυχώς, δυστυχώς. Δείτε τη φωτογραφία, όχι αλήθεια, αλλά εστιάστε τώρα στην από πάνω, στον από πάνω όροφο, όχι εκεί που τρώνε. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω αλλιώς, δείτε το. Και αν εσάς σας φαίνεται φυσιολογικό, εντάξει, δεν ξέρω, δεν είμαι και αρχιτέκτονας, μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να είναι έτσι, ρε παιδί μου, η τεχνοτροπία στα νησιά πια. Να κόβεις τη στέγη και να την κάνεις μπαλκόνι. Μπορεί να είναι έτσι και να κάνω εγώ λάθος. Δεν έχω γνώση βαθιά στο θέμα, το ομολογώ. Εμένα πάντως κάτι δεν μου φαίνεται normal εκεί. Δείτε κι εσείς, ρίξτε μια ματιά, δεν τα λέω όλα εγώ. Και με αυτά και με αυτά ασχολούμαστε σχεδόν σε όλη την εκπομπή με τη φούσκα του Μητσοτάκη, να δούμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η φούσκα και τι χωράει μέσα. Γιατί εγώ από το πρόγραμμα που διαβάζω σε αυτό το τραπέζι, και είναι μακριά, δεν φαίνονται, αλλά διαβάζεις ποιοι συνόδευαν και ποιοι έκατσαν μαζί του, εκτός από τον βουλευτή τον Στεφανάδη φυσικά, που είναι ο τοπικός εκεί και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και που θα έπρεπε να έχει φάει το τριχίλιαρο το πρόστιμο, όχι δεν το έφαγε, είναι κι άλλοι. Άμα διαβάσεις το επίσημο πρόγραμμα που μας ήρθε σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία, είναι εκεί, λέει, καταρχάς ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτός την γλίτωσε από τον κορονοϊό, πέρασε δύσκολα, είναι η αλήθεια, και τώρα πάει και κάθεται σε τραπέζια με το Μητσοτάκη. Ο Πέτσας, που όλοι αγαπήσαμε, ο Στέλιος Πέτσας, αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Ο Διοικητής της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροηλός. Και ο βουλευτής ο κύριος Στεφανάδης. Παρόν στη συνάντηση ήταν και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Πόσος χωράει, ρε παιδιά, η φούσκα του Μητσοτάκη? Δηλαδή εσύ είσαι ηλίθιος και πηγαίνεις με την οικογένειά σου, πώς είστε, 2, 3, 4, άντε και λίγο τα πεθερικά, καμιά γιαγιά παππούς, άντε να δει και το παιδί ένα ξαδερφάκι, αυτή την εικόνα έχω εγώ, έτσι, άντε να δει και ένα ξαδερφάκι και τους γόνεις, εννοείται που είμαστε ξαδέρφια, εν πάση περιπτώσει, ωραία, μέχρι εκεί, και πολλούς έχω βάλει ήδη, δηλαδή δεν το έχω γλιτώσει το πρόστιμο με αυτός που σας λέω. Δηλαδή οικογένεια, παππούς, γιαγιά και ένα ξαδερφάκι με τους γονείς του, το φάγαμε το πρόστιμο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά λες, άντε ρε παιδί μου, μπορεί και να την γλιτώσουμε. Εσύ είσαι ηλίθιος που το κάνεις αυτό. Ο άλλος έχει φέρει την Άρτα και τα Γιάννενα και όλη την κουστοδία και τρώνε κιόλας όλοι μαζί και δεν παίρνει και πρόστιμο, κατάλαβες. Αλλά εσύ περιμένεις τη δική σου τη φούσκα που σου λέει η κυρία Παπαευαγγέλου, να ξαναθυμηθούμε όλη τη φούσκα μας και να μείνουμε μέσα με τους πολύ δικούς μας ανθρώπους για να προφυλαχτούμε από τον κορονοϊό. Και ο πρώτος πολίτης της χώρας έχει μια φούσκα να με το συμπάθειο. Τι να πω τώρα κι εγώ. So if you think you'll hit your right, better be careful. If you think you can do it, boy, go ahead and try. Bad cat. Κατά τα λοιπά μετά του κορονοϊού, για να μην φάω όλη την εκπομπή με το ταξίδι και τη φούσκα του Κυριάκου, για τον κορονοϊό, για τα μέτρα, όλα όσα ζούμε οι υπόλοιποι τώρα, οι κινήθνητοι, αφήστε τον αυτόν. Εμείς εδώ κάτω τι κάνουμε? Τι να σας πω, άλλα σχολεία ανοιχτά, άλλα σχολεία κλειστά, φωνάζουν οι ειδικοί για τα σχολεία. Θα μου πεις, είσαι γιατρός τώρα να βγεις να πεις εσύ? Ναι, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι έπρεπε να έχουν κλείσει τα σχολεία. Αλλά θα μου πεις τώρα ότι το πιστεύεις εσύ, λίγο μας λέει, κάτσε να δούμε τι λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, οι ειδικοί σε πολλές περιπτώσεις φωνάζουν και λένε ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν πάνε καλά και ότι τα σχολεία θα έπρεπε να είχαν κλείσει. Αλλά σας θυμίζω ότι είναι και το γυνάτι. Είναι και ότι πόσες φορές να εκτεθείς πια. Διότι όταν τα ανοίξαμε, πόσο δεν είναι, ούτε μήνας δεν είναι που ανοίξαν τα σχολεία μετά το lockdown και μετά τα Χριστούγεννα. Είπε η κυρία Κεραμέως, είπε η κυβέρνηση συνολικά, ότι τώρα τα ανοίγουμε με προσοχή. Α, ναι, τα ανοίγουμε με προσοχή, με μέτρα, θα είναι ανοιχτά τα παράθυρα, λέει. Αυτό ήταν το μέτρο. Αφήστε που κάπου είπαν να παίρνουν και κουβέρτες, εκεί μου φαίνεται στον Εύωσμο, στο Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Το κυριότερο μέτρο ήταν ότι θα ανοίγουμε τα παράθυρα, γιατί δεν άλλαξε κάτι συγκεκριμένο. Και μάλιστα μας είπαν ότι τα ανοίγουμε και τα σχολεία και τα παράθυρα με πρόγραμμα, με μελετημένο τρόπο και με σύστημα, ώστε να μην χρειαστεί να τα ξανακλείσουμε. Άντε τώρα να τα ξανακλείσεις και να γίνεις ρόμπα. Κατάλαβες, εκεί έχουμε κολλήσει τώρα. Γιατί εγώ δεν εξηγώ με άλλο τρόπο, διότι τα κρούσματα ανεβαίνουν πάρα πολύ σε παιδιά, σε πάρα πολλά σχολεία. Ήδη πέθανε ένα παιδί στη Θήβα, ήδη υπάρχουν διασωληνωμένα παιδιά στην Πάτρα, διασωληνωμένο τουλάχιστον ένα και άλλο ένα που νοσηλεύεται δύσκολα, σε δύσκολη κατάσταση. Ήδη 65 παιδιά σε ένα νηπιοτροφείο στο Δήμο Καλλιθέας στην Αττική έχουν βρεθεί θετικά. Ήδη διαβάζεις για κρούσματα που έρχονται ανά 15, ανά 20 μέσα σε ένα σχολείο, διότι δεν το προλαβαίνεις και μέχρι να εμφανίσει συμπτώματα το παιδί έχει ήδη κολλήσει όλα τα υπόλοιπα. Και εσύ μου λες ότι δεν έχω εισηγήσεις για να κλείσουν τα σχολεία, η κυρία Κεραμέως. Και τώρα πάμε σε ένα μεικτό καθεστώς που δημιουργεί άλλα προβλήματα. Άλλα παιδιά πάνε λύκειο, άλλα κάνουν τηλεκπαίδευση στο λύκειο. Ήδη σας έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν ξεκινήσει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για μη ισότιμη αντιμετώπιση των μαθητών. Διότι δεν είναι το ίδιο να κάνεις φυσικό μάθημα και να κάνεις τηλεκπαίδευση, ειδικά όταν πρόκειται να δώσεις πανελλήνιες σε μερικούς μήνες. Και άλλες ιστορίες αρχίζουν εκεί. Αλλού δουλεύουν μόνο τα γυμνάσια, αλλού δουλεύουν και τα γυμνάσια και τα λύκεια, αλλού είναι όλα κλειστά λόγω της κατάστασης, και δημοτικά και γυμνάσια και παιδική σταθμή και λύκεια. Τι να σας πω, τι να σας πω. Everything's the same, or maybe just a little worse. Just crashed in to say, oh, no brass band, ticker tape parade must have been delayed. Man, it's weird to be back, weird to be back home. Τα κρούσματα της Βρετανικής μετάλλαξης είναι πλέον 403 στην Ελλάδα και είναι αυτά που έχουμε βρει, που έχουν ταυτοποιηθεί από το Ιατροβιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Όσοι στις περιοχές τους μαθαίνουν για το πόσα είναι τα ύποπτα και μετά βλέπουν πόσες μέρες περνούν μέχρι τα ύποπτα να δούμε αν τελικά ήταν ή δεν ήταν, καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη είναι αυτή η απόσταση. Διότι θα σας πω για παράδειγμα για τον Άγιο Νικόλαο, ξανά από το δικό μου ρεπορτάζ στην Κρήτη, στο Λασίθι, 3 εβδομάδες παιδιά. Δηλαδή από τη μέρα που μάθαμε ότι κάποια κρούσματα μπορεί να είναι ύποπτα μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, χθες, που μάθαμε ότι τελικά από αυτά τα 16 ήταν ύποπτα, πέρασαν 3 εβδομάδες. Και σε αυτές τις 3 εβδομάδες έχεις μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Κάποια στιγμή παίρνεις μέτρα, κάποια στιγμή βλέπεις, μαθαίνεις από τον Τζιόδρα, από τη Βουλή, ότι ας πούμε το Λασίθι και η Χαλκιδική σε αυτές τις δύο περιοχές κυριαρχεί η μετάλλαξη και πηγαίνεις και πηγαίνεις και πηγαίνεις έτσι. Γιατί δεν έχεις τρόπο να το μάθεις πιο γρήγορα ή γιατί δεν απέκτησες τον τρόπο για να το μάθεις πιο γρήγορα και να παίρνεις πιο έγκαιρες αποφάσεις. Αλλά για τα σχολεία η εισήγηση να κλείσουν δεν έχει, η κυρία Κεραμέως, να είστε ήσυχοι. I'm just a breathing machine from my I'm studying dance architecture one by one. Scream mathogasm at the top of my lungs. Mexican tendency, mechanized toy. Fucking moms are making some noise. I'm taking in dance architecture one and all. Sharpen my teeth on a table saw. In the dirt, best to keep moving till you feel it hurt. Pretty little penny and I picked her up. All of the night, night, good luck. Never too slow and never too quick. She said hello to my from the back. Στις μουσικές σήμερα λόγω σύγχυσης έχω παραλείψει να σας λέω τι ακούμε, αλλά είναι η κατάσταση, καταλαβαίνετε, και όλο αυτό πώς να μη σου δημιουργεί έναν στοιχειώδη, έναν εκνευρισμό που δεν υποβόσκει απλώς, που είναι φανερός, διότι από ένα σημείο και μετά λες Sony, μπάστα, μέχρι εδώ. Dead South ακούσαμε Amy Winehouse, ακούσαμε 17 Hippies, Fire Water πιο πριν, και αυτή εδώ είναι η Diego's Umbrella. Να σας πάω λίγο και εκτός συνόρων, να σας βρω την αγαπημένη μας, την συμπαθεστάτη, την κυρία Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως ξέρετε, αφού πέρασε από το Δουνουτού. Τίθεται ένα θέμα, το έχουμε ξαναπεί όλες αυτές τις μέρες, όλους αυτούς τους μήνες που ζούμε με τον κορονοϊό και βλέποντας τις δραματικές επιπτώσεις στην οικονομία, όχι μόνο της Ελλάδας, όλων των χωρών, έχει μπει πια ένα ζήτημα πάνω στο τραπέζι. Και υπογράφουν κείμενα, οικονομολόγοι, διεθνείς βαριές υπογραφές στο χώρο της οικονομίας, και μάλιστα άνθρωποι που δεν τους λες και ούτε όχι αριστερούς, δεν τους λες ούτε εν πάση περιπτώσει σοσιαλίζοντες ή από τη σοσιαλδημοκρατία, ακόμα και από την άλλη πλευρά. Ακόμα και από την πλευρά του φιλελευθερισμού πια υπάρχουν κομμάτια, υπάρχουν έστω υπογραφές άνθρωποι που λένε ότι εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε, μήπως εκείνο το χρέος να το ξανασυζητήσουμε, μήπως δεν μπορούν πια οι χώρες να ανταποκριθούν σε αυτό. Και έρχεται η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ και σου λέει ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί είναι ιερές. Καταλαβαίνετε, ιερή δεν είναι η ζωή των ανθρώπων που θα χάσουν τις επιχειρήσεις τους, τα μαγαζιά τους, Οι άνθρωποι που δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δεν είναι ιεροί η δική τους η ζωή, είναι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Και επίσης, κάθε παρέκκληση από αυτές τις αποφάσεις είναι αδιανόητη. Εγώ αδιανόητη, Χριστινάκη μου, νομίζω είναι αδιανόητο το γεγονός ότι δεν σε έχουν πάρει ακόμα με τις πέτρες. Αυτό είναι για μένα αδιανόητο. Looking at me. Κάτι θα πήραμε στο Σαββατοκύριακο το αυτή σας. Βλέπετε, μου περνάνε Σαββατοκύριακα που είναι τόσο γεμάτα σε ειδήσεις. Πού είναι εκείνες οι παλιές εποχές που ήταν Δευτέρα και έλεγες για να δούμε τι έχει αυτή η εβδομάδα, βρούμε καμιά είδηση να κάνουμε εκπομπή. Και τώρα δεν προλαβαίνεις, μόνο να τις διαβάσεις δεν προλαβαίνεις το τι συμβαίνει. Δημήτρης Λιγνάδης, το αγαπημένο παιδί του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Λίνας Μενδώνη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, αποτελεί πλέον παρελθόν. Και ενώ μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα διέψευδαν, έσκιζαν τα ημάτια τους τι είναι αυτά που λέτε, η Ακρίτα είχε βγει πρώτη, πάλι η Ακρίτα τους την έκανε και είπε ότι η Έλενα Ακρίτα εννοώ, που την έδιωξαν, που την αποχώρησαν από τα νέα, θυμάστε. Λοιπόν, η Έλενα Ακρίτα βγήκε και είπε ότι ασκούνται πιέσεις στον Λιγνάδη να παραιτηθεί. Γιατί άραγε και κανένας δεν απαντά στο γιατί παραιτήθηκε ο Λιγνάδης και στο τι ακριβώς συμβαίνει με το Λιγνάδη και πόσο σχέση έχει ο Λιγνάδης με όλο αυτό τον εσμό της κακοποίησης που βλέπουμε στο χώρο του θεάματος ανθρώπων νέων που εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι τα όνειρά τους. Αλλά θα βγουν στη φόρα σιγά σιγά, διότι καλά ήδη έχουν βγει. Ας μην πάρω εγώ πάνω μου τώρα την ευθύνη να πω να αυτός και να δείξω με το δάχτυλο. Εξάλλου, από ό,τι φαίνεται, πλέον αναλαμβάνουν και οι εισαγγελικές αρχές, διότι εκείνος που κατηγορούσε ή εκείνος που διατύπωσε κατηγορίες που σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρονταν στον Λιγνάδη, πέρασε ήδη και την πόρτα του εισαγγελέα και καταθέτει και πάρα πολύ καλά κάνει. Αλλά από εκεί που έλεγαν στην Ακρίτα «Μα τι είναι αυτά που λες και μάθε να κάνεις ρεπορτάζ», της έλεγε η Παναγιωταρέα, η σύμβουλος της Υπουργού, ξαφνικά το Σάββατο το βράδυ, και αφού είχαν γίνει όλα αυτά με τον Μητσοτάκη στην Ικαρία, το Σάββατο το βράδυ βαράει και μια παρέτηση ο Λιγνάδης, γιατί σου λέει «Μου έρχεται» και είναι κρίμα να εκτίθεται όλη η κυβέρνηση εξαιτίας του. Τώρα θα μου πεις, το Λιγνάδη περίμενε και η κυβέρνηση να εκτεθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα θέματα που από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ σοβαρά, όχι από ό,τι φαίνεται, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά από ό,τι φαίνεται θα αποκαλυφθεί και η σοβαρότητά τους, η περίπτωση Λιγνάδη είναι μία από τις πιο τρανταχτές. Μία από τις πιο τρανταχτές. Διότι το πράγμα είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι ήταν στις άλλες περιπτώσεις. We'll be right back. Σαν σήμερα στις 8 Φεβρουαρίου του 1972 πέθανε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Αυτό εδώ είναι Μάρκος με λίγο πειραγμένη διασκευή, αλλά που ταιριάζει ταμάμ στην σημερινή περίπτωση. Και με αυτό θα σας αφήσω, δίνοντας ραντεβού για αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Μάλλον θα πάνε όλα καλά. Όλοι τους θα πεθάνουν. Τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν. Τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν. Όσοι γεννούν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν. Hey! Ο Γιάννης Αγγελάκας φυσικά, στο ο Μάρκος Υπουργός, σε ζωντανή συναυλία στην Χαλκιδική για την υπόθεση τότε της Ελληνικός Χρυσός, που και αυτή ξανάρχεται μες στην πανδημία, που είναι ευκαιρία βέβαια η πανδημία για να τα ξαναθυμηθούμε όλα και να γίνουν οι δουλίτσες. Αλλά αφήστε πώς αναβάλεις πια σε μια εκπομπή. Να είστε καλά, για χαρά. Βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω. Να κάθομαι τεμπέλικα, να τρώω και να πίνω. Να κάθομαι τεμπέλικα, να τρώω και να πίνω. Βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω. Ανεβαίνω στη Βουλή, εγώ να τους διατάζω. Να τους πατώ τον αργυλό και να τους μαστουριάζω. Να τους πατώ τον αργυλό και να τους μαστουριάζω. Να ανεβαίνω στη Βουλή, εγώ να τους διατάζω. Thank you.